Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Nu in Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. NPO Radio 1. NTR. In coronatijd besluit onze gast te gaan werken als verzorgende in de psychiatrie. Gaandeweg krijgt hij steeds meer last van stemmen in zijn eigen hoofd. Daarover gaat zijn one-man-show Tofu Cowboy. Hier is Stijn de Leeuw. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Stijn, het is coronatijd. Ja. De theaters zijn dicht. Mm-hmm. Je hebt weinig werk of geen werk. Wat had je? Geen werk? Geen werk. Geen werk. Nee. En je dacht, ik ga in de zorg werken, in de ambulante psychiatrie. Ja. Wat maakte je mee? Noem eens een situatie die je nu nog goed kan herinneren. Oh ja, zoveel. Je komt gewoon in allerlei gekke situaties terecht. Bijvoorbeeld met dat je moet bemiddelen tussen buren, omdat er iets misgaat. Of dat je moet bemiddelen in een supermarkt, omdat daar wat misgaat. Of dat je iemand juist ontzettend helpt om de deur uit te gaan. Om ook een beetje van het zonlicht te genieten. Want jij kwam bij mensen thuis. Juist. Ja. Ja. En dan moest je dus af en toe mee naar de supermarkt. En dan gebeurde daar iets en dan moet jij ingrijpen. Ja, dat is ook wel eens voorgekomen. Ja, het is een beetje improviseren, zou je kunnen zeggen. Laat dat dan net je vak zijn. Dat kwam goed uit. Kan iedereen zomaar in de psychiatrie gaan werken? Dat denk ik niet. Maar ik denk een hoop mensen wel. Het is, ze vonden het bij mij wel leuk. Ze hadden namelijk allemaal geschoolde mensen. Dus het is niet dat ik in een gesloten inrichting of zo ben. Nee, je kwam bij mensen thuis die zorg nodig hadden. Eigenlijk gewoon allemaal dat gewoon prima gewoon zelf kunnen leven. Ja. Maar net gewoon, je zou kunnen zeggen, een beetje pech hadden met hoe het soms omgaat in hun brein. Waardoor het gewoon het leven net iets lastiger wordt. Nou, denk aan bijvoorbeeld ADHD of depressie of maar ook angsten of woede. En dan wordt het lastig om mee te gaan in deze wereld, in deze maatschappij. En dan zeker in Amsterdam, waar het toch een soort prestatiedruk is. En dat mensen veel voor succes gaan. En, en dan val je een beetje buiten de boot als je daar last van hebt. En dan kom je eigenlijk gewoon niet meer helemaal mee. Ja. En wat er dan eigenlijk gebeurt, en dat is nog eigenlijk het ergste, is dat er gewoon veel eenzaamheid is. En dan zitten gewoon zoveel mensen thuis achter een raampje. Alleen. Ja. En dat merkte je, want je kwam bij die mensen thuis en dan praatte je ergens over en dan hoorde je, ik heb eigenlijk weinig contacten. Ja, precies. Ja. Ja. En, dus je was ook een beetje een praatpaal. Zeker, ik heb ze ontzettend veel gepraat en heel veel gewandeld. Maar dan probeer je ook te kijken of er leuke clubjes zijn waar ze bij kunnen aansluiten. Of sport, of lezen, of weet ik veel, anything. Mm-hmm. Of baantjes. Dat was heel, heel, heel mooi werk, vind ik het. Maar wat jij zegt, hè, je hebt ook te maken met mensen die depressief zijn of woedend zijn. Mm-hmm. Dan ben je geschoold acteur. Mm-hmm. Maar hoe weet jij nou wat je moet doen als iemand voor jou neus een woedeuitbarsting krijgt? Ja, nou nee, daar is zo begonnen. Je hoeft dus niet per se. Ja, ze hadden dus allemaal mensen die opgeleid zijn, maar ze vonden het juist wel leuk om eens te kijken iemand die niet geschoold was dat werk te laten doen. Ja. Om gewoon te kijken hoe die op zijn gevoel dat zou doen in plaats van hoe het in de boekjes staat. Geef eens een voorbeeld. Wat? Bijvoorbeeld iemand die echt heel woedend kon zijn. Ik had gewoon vrij snel, had hij door. Ik sta gewoon sowieso aan zijn kant. Dus niet dat we dan samen woedend gaan zijn, maar gewoon, ik ben er voor hem, weet je wel. Ja. Dus ik ga niet. En dus dat was gewoon. Dus dan, als je dat gevoel weet te geven aan iemand, dan denk je, nou, oké, die gast kan ik vertrouwen. En zo konden we dan samen dingen oplossen. En dan kon ik ook dingen aankaarten. Van ja, als je zo doet, vinden mensen dat gewoon intimiderend of niet prettig. En ja, zo. Dus, en dan kalmeerde iemand en dan. Ja, zeker. Ja. Als je ze maar een soort vertrouwensband. Dus dat is ook bijzonder. Ja. Ik mocht toch bij mensen thuis komen en in hun levens komen. Dus ik sluit die mensen ook wel echt in mijn hart. Die hebben me, ze zijn ook heel kleurrijk. Ze zorgen ook wel voor een hele leuke verhalen. Ja. Dat blijkt uit je voorstelling. Ja, ja, daar komen we zo op. Ja. Stijn de Leeuwen, geboren 1981. Als je kijkt bij Wikipedia wat er achter jouw naam staat, heel veel. Mm-hmm. Acteur, presentator, voice-over, theatermaker. Dat zijn denk ik wel de belangrijkste, toch? Ja, ja. Ja, zeker. Studeerde af van de toneelschool aan de Kleinkunstacademie in Amsterdam. Je speelde in echt ongelooflijk veel theatervoorstellingen. Ga ik zeker niet allemaal noemen. Nee. Onder andere Shakespeare's Much Ado About Nothing. In rockopera's speelde je. Ja. Het Pauperparadijs, 14, over Johan Cruijff. En lang, lang, lang geleden was je presentator bij BNN. Deed je onder andere Try Before You Die, Badgasten. Ja. En nu je eerste solo-voorstelling. En het is hartstikke solo, want je staat er in je eentje, maar je doet weet ik veel hoeveel personages op het podium. Ja. Tofu Cowboy heet hij. Over die coronatijd. Je zei net van, ik dacht misschien had je een beetje werk, maar je zei nee, ik had geen werk. Hoe ging het toen met jou? Nou, het was eigenlijk gewoon een klote tijd. Ja? In alle opzichten. Dus geen werk. Ik was ook trouwens... Je kon je huis niet aan. We waren net verhuisd naar Amsterdam-Noord, waar we nog niemand kenden. Mm-hmm. Dus het liep voor geen meter. Ik had niet veel geld meer. Ik had geen werk meer. En dan kom je er eigenlijk achter, wie ben ik eigenlijk als ik niet heel druk ben en aan het werk ben? Mm-hmm. En ik kwam achter dat ik me eigenlijk helemaal niet zo comfortabel voelde met mezelf zijn. Of met mezelf. Mm. En dus eigenlijk vlucht je dan toch vaak in druk zijn. Of in veel dingen doen. Of sommige mensen hebben drank en drugs. Dat deed ik dan niet. Maar wel, je stortte in werk. Ja, maar je had geen werk. Precies. Ja. Dus hoe doe je dat dan? Ja. Dus ondanks dat het een hele grote klote tijd was, ben ik eigenlijk heel, heel dankbaar ervoor met terugwerkende kracht. Omdat ik mezelf wel toch heb ontwikkeld dat ik toch wel comfortabel ben geworden met mezelf. En dat ik het maatschappelijk werk eigenlijk heel erg mooi vind en leuk. Ja. En dat ik dus daar een solo uit heb kunnen maken. Dus eigenlijk uit een hoop tegenslagen in mijn leven is er eigenlijk iets heel moois voortgekomen. En je hebt, dat heb je mij verteld, en dat ligt ook naast je, je hebt in die periode, en misschien ook daarvoor en daarna, maar heb je boekjes bijgehouden. Mm-hmm. En wat schreef je daarin op wat je meemaakte als je bij mensen langs ging? Ja, zeker. Dus gewoon hele markante verhalen die schreef ik dan op. Ja. En dat, maar gewoon nog niet met een doel. Gewoon van, wat een bijzonder verhaal. Kan je eens wat voorlezen? Nou, ja, dit is niet van die tijd, maar ik ben gewoon door gaan schrijven. Ja. En ik ging, ik werk nu inmiddels trouwens bij de daklozenopvang. Oh ja? Ja, daar werk ik nu. Daar heb ik, dit heb ik gisteren even opgeschreven. Even kijken hoor. Mag je wat harder? Wat, die tv? Ja, ik wil niet alleen zien, ik wil ook horen. Ja, is goed. Ja. Wordt koud, hè? Wat bedoel je? Dat winter komt eraan. Ja, zelfs met een matras en dekens is het koud. Hè? Sommigen hebben geen matras, maar kan je nagaan. Wat slaap jij buiten dan? Ja, natuurlijk slaap ik buiten. Zij slaapt ook buiten, Tamar slaapt ook buiten. Iedereen slaapt hier buiten. Op Centraal Station ook koud, hoor. Slaap je op Centraal Station? Nee, ik niet. Zij slaapt op Centraal Station. Oh, slaap jij op Centraal Station? Ja, ik slaap op Centraal Station. Slaap je aan de voor- of de achterkant? Aan de voorkant, maar ben je gek? Ga aan de voorkant. Ik ga toch niet aan de achterkant. Voorkant veel veiliger. Camera's, politie, zeker voor vrouwen. Veel veiliger aan de voorkant. Oké. Heb jij een matras? Ja, ik heb ook een matras. Waar slaap jij dan? Ik slaap ergens tussen Oost en Diemen onder een brug. Met iemand? Nee, alleen. Oké, is niet eng. Daarom heb ik deze bij me. Een broodmes? Ja, heb ik altijd bij me. Veel voor elke avond in slaap. Ja, goed. Dat soort verhalen. En dit zijn gewoon wat aantekeningen, Stijn. Dit zijn wat aantekeningen. Dit is nog helemaal niks. Nee. Ga toch weg, man. Dit is toch al een heel uitgeschreven... Ja, nee, het gaat nog heel lang door. Het is ook weer zo bizar wat je daar allemaal voor hoort, joh. Maar je bent dus, want inmiddels heb je die, we gaan het hier nogmaals, we komen zo op de voorstelling, maar je werkt nu in een daklozenopvang. Dat doe je ook Ja. Gewoon, of is dat voor een stuk? Nee, dat, nou ja, dus in die coronatijd ben ik in dat maatschappelijk werk gaan doen. Ja. En dat vond ik eigenlijk zo'n mooie beroep. En zo bijzonder en belangrijk. Ja. En ik voel me daar een nuttige mens door. En ik vind het inspirerender om mensen te ontmoeten. En mensen te helpen dan 6 keer in de week dezelfde musical te spelen, om het zo maar te zeggen. Dat is toch ook heel bijzonder? Ja, dus ik ben nu op zoek naar een balans in mijn leven dat het allemaal kan of zo. Dus eigenlijk ben je noodgedwongen, omdat je geen werk had in een theater, ben je in de zorg gaan werken. En nu kom je erachter, damn it, dat is misschien eigenlijk nog wel veel meer fulfilling. Hoe zeg je dat op zo'n mooi Nederlands? Fulfilling is ook heel mooi Nederlands. Het is wel voldoeninggevender. Ja, het geeft voldoening, zeker. Maar ik ben er dus ook weer achter gekomen dat ik theater heel mooi en belangrijk vind. Dat was ik ook wel even kwijt, waarom ik dat ook weer belangrijk vond. Waarom is theater nou belangrijk? Geef het antwoord eens. Nou, omdat net als in maatschappelijk werk, net als in de zorg, hoe ik het in ieder geval aanpakte bij allebei mijn banen, is dat ik mensen er leuker uit wil laten komen dan toen ze erin kwamen. Dus als ik bij een cliënt was, hoopte ik dat ik ze beter achterliet dan toen ik binnenkwam. Ja. En dat wil ik met theater ook. Dus dat je gewoon naar buiten gaat en jezus, maar ben ik blij dat ik dit nog even heb meegepakt vandaag. Ja, het een nobel doel. Waar ben je beter in? Ik weet het niet. Ik ben in allebei denk ik wel goed. Ja. En ik probeer nu dus heel erg die werelden samen te brengen. Nou, ik kan je zeggen, ik ken alleen de kant van Stijn in theater. Stijn in de dakloze opvang ken ik niet, of in de psychiatrie. En ik kan je zeggen, dat is volstrekt geslaagd. Want ik kwam eruit, ik heb me rot gelachen. Ja. Dus tot op de mate ik dacht, mag dit eigenlijk wel? Want ja, het gaat over mensen. Mm-hmm. En ik dacht op een gegeven moment, zit ik ze nu uit te lachen? Dacht ik, ja, nou, dit doe je. Je doet het gewoon. Ja. Je bent gewoon heel grappig. Dus ik heb erg gelachen, ik heb bijna gehuild. Ja. En aan het einde dacht ik, ja, ik snap het. Wie is er nou helemaal niet goed bij zijn hoofd op aarde? Wij zijn dat allen een beetje niet. Ja. Jij staat in je eentje op het podium. Mm-hmm. Een uur lang, nou volgens mij ruim een uur. En je speelt jezelf, mm-hmm. Stijn de hulpverlener. Je speelt heel veel personages. Juist. Zou je... kan je een aantal hier introduceren? Ik kan je er wel aan een paar voorstellen. Zo zit hier naast me Annie. Annie, kun je even hallo zeggen? Ja. Ja. Even in de microfoon, Annie. Ja, hallo. Annie, hoe gaat het? Jawel. Ja. Hoe heet je ook alweer? Ja, daar hebben we het zo wel over. Daarnaast zit Johan. Johan had vandaag niet zo'n goed bericht gehad. Godverdomme, dat kan, man! Met die tyfusbrief van je! Die fucking tyfusbrief! Johan, rustig. We weten niks van een brief. Wat staat er in die brief? Wat staat er in die brief? Daar kan mijn spul uit de gang moet weg! Ja, oké, Johan, we hebben het er zo even over. Naast Johan, daar zit Harm. Harm, hoe gaat het vandaag? Niet goed. Hoezo niet, Harm? Ja, ik wacht op de krant. Daar sta ik in. Ja. Oké, en Harm, daar hebben we het ook zo even over. En dat is Willem. Hallo. Hey Willem. Huh? Hallo? Ja, Willem. Hey, met Stijn. Ja, ja, wat is er? We zijn op de radio. Ja, wat is er met de radio? Ja, Willem, die moet je al eens een paar keer uitleggen. En dan heb je ook nog Hector. Ja, ja, Hector, zeg eens hallo. Wat ben je nou aan het doen, man? Wat bedoel je? Je kan helemaal niks. Jij kan helemaal niks, Stijn. Nou, zie je nog maar rare dingen te zeggen op de radio om rare typetjes te doen. Je kan niks. Het is niet goed genoeg wat je doet. Nou, Hector is altijd zonnetje in huis. Ja. En voor de luisteraar die denkt, dit leest hij voor. Nee, dit doe je allemaal gewoon uit je hoofd. Ja, ik ken die types nu van Haver tot Gort. Ja, dat is wel duidelijk. Dat is wel duidelijk. Je schakelt nu dus ook, maar op het podium ook. Dit gaat... ruim een uur zo door, aan één stuk door. Mm-hmm. Ik dacht, je moet kapot zijn hierna. Het voelt wel als topsport, zou je kunnen zeggen. Ik probeer wel echt de bal hoog te houden, dat uur lang. Dat het niet inzakt. Hoe krijg je dit in je hoofd? Ja, repeteren natuurlijk. Maar hoe heb je dat gedaan in Vredegem? Ja, nee, precies. Nee, ik dacht ook al na een tijdje toen ik het aan het instuderen was... van waarom wilde ik dit ook alweer zo graag? dat had ik wel een beetje onderschat, hoeveel werk. Want ik denk dat gewoon een tekst te leren is al veel werk. Maar als je dus eigenlijk 10 dialogen door elkaar hebt met allemaal verschillende mensen... Heb je een trucje? Ja, toch een beetje als Franse woordjes. Gewoon met een blaadje erop en een regel voor regel gewoon in je hoofd stampen. Ja. En als je dan een heel A4'tje kent, dat nog een keer doen en dan naar het volgende A4'tje. En dat dan een keer 100 A4'tjes. Kan ik je s'nachts wakker maken en je bent Annie en je bent Harm en je bent Johan? Ja, denk het wel, ja. Ja. Die zit er wel in nu. Die raak je nooit meer kwijt? Nee. Dat is ook een beetje de boodschappen. Er zit een Annie en een Johan en een Willem en een Hector in ieder van ons. Nou ja, hoe ik het zag, Stijn, dat is mijn eigen bescheiden interpretatie. Het zijn mensen die zorg behoeven. Ja. En jij loopt er als Stijn tussendoor en je praat met die mensen. Allemaal dus in dialoog. Ja. Met Stijn zijn ze. Ja. Maar tegelijkertijd, op een gegeven moment dacht ik... ja, of zijn dit nou stemmen in zijn hoofd? Ja. Dat is de grote vraag. Dat is de grote vraag. Ja, ik zou niet te veel weggeven. Nee, dat hoef je ook zeker niet te beantwoorden. Maar ik bezag het als het zijn hele stevige, liefdevolle, hilarische portretten... Mm-hmm. van mensen die in de war zijn. En de vraag is natuurlijk uiteindelijk... zijn zij het die zorg nodig hebben? En verschillen die mensen nou zo verschrikkelijk veel van jou en mij... en de luisteraar. Ja, nou dat is precies mijn punt. Eigenlijk verschillen we allemaal gewoon niet zoveel van elkaar. We proberen er allemaal wat van te maken, volgens mij, op deze planeet. Mm-hmm. En dat is al een fijn besef, dat we allemaal last hebben van dingen. En als je ook in een maatschappelijk werk zit, dan ben je ook niet zo bezig met je eigen sores. Je zit ook gewoon anderen te helpen. En ja, het is maar een hele dunne scheidslijn wanneer je dus hulpbehoevend bent en wanneer niet, wanneer je zorg verleent. Het had mij ook overkomen. Het had iedereen zo kunnen overkomen. Ja, is dat, denk je dat? Ja, denk ik wel. Ik denk dat echt een heel dun lijntje is. Het hoeft maar net een beetje de balans of net de verkeerde kant een beetje uit te slaan. En dan. Wat had er in jouw leven kunnen gebeuren dat jij daar. Dat jij een Stijn op bezoek had gehad die jou ja, nou, bijvoorbeeld als ik, ik zeg maar wat een aantal slechte ervaringen achter elkaar heb en een psychose krijg of zo. Dat, mm-hmm. dat je dan. Dan. Gaat het ook niet meer zo vanzelfsprekend als het daarvoor ging. Of als je een keer een diepe depressie krijgt... dan kom je ook niet meer zomaar vaak makkelijk mee. Nou, zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Ja, ik denk dat het op de loer ligt bij een hoop mensen. En dat sommige mensen net iets meer pech hebben. Maar dat is het mooie aan de voorstelling. Het begint allemaal vrij... karikaturaal. Precies, ja. Dankjewel Stijn. En langzamerhand krijgen die personages steeds meer menselijkheid, steeds meer nuance, waardoor je inderdaad denkt, jeetje, dat is ook een deel van mij. Dat zou ik ook kunnen zijn. Nou, ik heb die personages, die bestaan dus overigens niet echt. Ik ben geïnspireerd door mijn werk, maar ik heb daar eigenlijk allemaal nieuwe karakters van geboetseerd. Ja. En ze staan eigenlijk allemaal een beetje voor basale emoties. Dus eentje staat een beetje voor angst en de ander karakter staat meer voor woede en de ander staat meer voor achterdocht. En zo lijkt het in het begin wat groots, maar daardoor wordt het wel duidelijk waar ze voor staan. En wie is Hector? Vertel dat eens. Hector is het monster in mijn eigen hoofd, die eigenlijk alleen maar kritiek op mijzelf heeft. Van, het is gewoon niet goed wat je doet. Alles wat je probeert, het is gewoon kut. Doe het ook maar niet. Ga maar gewoon tv zitten kijken. Ga maar een film kijken. Je kan niks. Je kan gewoon niks. Ga geen liedjes zetten. Het is gewoon niet goed. Hardlopen. Ga jij hardlopen, jongen? Je kan niet eens hardlopen. Ga gewoon lekker op de bank liggen. Je kan niks. Die gast, die zit dus in mijn hoofd. Bij een hoop mensen in hun hoofd kom ik achter. Veel mensen zeggen die... Ik noem hem geen Hector, maar... Ja, hoe noem jij hem? Ik herken hem. Ja, ik heb hem dus een naam gegeven. Ja. Hector, dat lijkt me wel een goede naam voor een monster. Ja. Ja, en dat is waarschijnlijk, ga ik even vanuit, of dit komt voor een groot gedeelte overeen met Stijn zoals die nu tegenover mij zit. Zeker, ja. Zeker. En hoorde je die stem, werd die luider in coronatijd? Ja, precies. Dus wat ik al zei, van ik kwam achter dat ik me niet helemaal comfortabel voelde. Mm-hmm. Zo, dat kwam ook dat Hector nu een ruim baan kreeg om mij af te branden. En te zeggen dat je niks kan. Ja. Dus kreeg Hector een plek ook in de voorstelling? Zeker, ja. Eigenlijk is die voorstelling gewoon 2,5 jaar corona in een uur in Bellevue. Maar het is... Alles wat ik daar heb meegemaakt qua werk, qua tegenslagen, qua gevoelsleven, qua ontwikkeling, heb ik allemaal in dat uurtje gepropt met muziek. En ik kijk naar jou op het podium en ik... herken Hector bij mezelf. En ik denk dat zo onverschrikkelijk veel mensen dit herkennen. Dat stemmetje van, je doet niet goed genoeg je best. Je moet harder werken. Ja. Je moet beter voorbereiden. Ja. Je kan het beter. Of misschien kan je het helemaal niet. Dat verbeter stemmetje. Ja. En tegelijkertijd kijk ik naar jou, Stijn. En ik gooi er even een enorm cliché uit. Ja. En ik denk, ja. Deze knappe jongen op het podium. Multigetalenteerd. En die zou onzeker zijn. Ik geloof er geen moer van. Ja, nou, toch is het zo. Maar ik moet wel zeggen, doordat ik dit doe en het heb afgemaakt ook, dat ik gewoon, ik wilde dat gewoon heel graag een keer een solo. Ik wilde al heel vaak de handdoek in de ring gooien. Maar niet gedaan. En ik dacht, is toch, ik heb eigenlijk alles wat ik heb geschreven is stront. Het is gewoon slecht. En ik had gelukkig een goede regisseur die zei, nee. Ik was al lang weg geweest als het niet leuk wordt. En, maar waarom heb je, wat is het in jou? Nou ja, ik wou zeggen, dus is het dat je nu wel hebt doorgezet dan? Dat je dacht van, want nou, tegelijkertijd was Hector heel erg hard in je hoofd. Van je kan niks. Nou, dat was een overwinning ook. Ik dacht, nou, ik maak het in ieder geval af. En dan kijk ik daarna wel of het goed is. Maar ik maak het in ieder geval een keer af. Ja, ja. En ik ga het laten zien. En toen begon het een beetje te vliegen. En toen werd het eigenlijk heel erg gewaardeerd en heel erg opgepikt. En ja, dat is natuurlijk wel goed voor je. Dus eigenlijk legde je de lat misschien wel wat laag. Dat je zeggen, mijn lat was, ik maak het af. Mm-hmm. Dus niet, ik maak een supervoorstelling, nee. Ik maak het af. Ik maak het af, en, ja. Dat en dan, was... kijk ik en dan voel je misschien weinig druk. En wordt het opeens goed? Alsnog voelde ik druk, hoor. Want natuurlijk zat Hector de hele tijd zei, je moet het wel heel goed zijn wat je nu opschrijft. Dat is niet goed, dus moet je het niet opschrijven. Dus ik heb als een soort mantra maandenlang gewoon bij mezelf, het hoeft niet goed te zijn, schrijf het maar gewoon. Het hoeft niet goed, dus schrijf gewoon lekker. Hielp dat? Ja, dat hielp, ja. Heel erg. En daardoor uiteindelijk kwam ik in een soort lekkere schrijfvloot en daarvan had ik echt plezier in schrijven. En hoe weet je, want tegelijkertijd hoor je dus dat stemmetje van het is niet goed genoeg. Hmm. Hoe weet je op dat moment, shut up Hector, het is wel goed? Ik wist nooit of het goed was. Maar ik dacht soms wel, volgens mij heb ik wel iets te pakken. En hoe weet je dat? Ja, dan zit je gewoon zo lekker te schrijven. En dan begin je, en dan heb je gewoon mooie zinnen, mooie woorden, zoiets. En laat je het dan aan je vriendin lezen en zeg je, is dit ja, mooi? Ja, en ik had ook wel twee vrienden. Met één vriend hadden we gewoon afgesproken, we schrijven elkaar, elke maandag moeten we elkaar een stukje tekst opsturen. Mag één woord zijn ook, maar elke maandag. En dus daardoor zat er wel wat gang in de zaak, of wat het productief. En later ben ik met een andere vriendin, gingen we elke één keer in de week samen een paar uur schrijven in een cafeetje. Dus daardoor zat er wel een soort continuïteit in. Is ook zo ontstaan het begin van de show? Wat het begint met een gedicht en dan overgaat in een rap? Zeker, ja. Dat was nou zo'n typisch ding dat ik dacht, ja, ik schrijf gewoon, ik haal gewoon mijn pen niet van het papier af. Ik ga gewoon door. Ik wil hem eigenlijk even helemaal laten horen. Oké. Vind je dat goed? Ja, is goed. Stijgerende stieren stevenen af op de apocalyps. Als asperges steken struisvogels hun snavels in hun eigen bips. Gitzwarte kraaien krassen krijzend naar de bomen. En grote groepen grazen schillen tot het einde is gekomen. Flinterdunne plakjes van een aangesneden varken. Gore plastic zakjes met je vette pens aanharken. Vetgemeste ballen zwart geblakerd in de zon. En volgesmeerde hipsters blatend van hun balkon. En platgeslagen zielen fijn geprakt op blote vuisten. Fijn besnaard en plat gewalst door keurig knoken knuisten. En vredaarts vreten zich vol aan onbesmeurde ego's. Een gepureerde kalfskroket, gepaneerd vlees van de febo. En perverse pedofielen rollen rillend door de suiker. Decadente egoïsten zuigen slissend aan je uier. Huiverende hoeren huilen zachtjes uit het raam. En klamme kleptomanen stelen brokken aspartaam. Aan. Aangevroten muren, schimmel, schilfert door de huizen. Een doorgerotte rookworst die schist amper door plafuizen. En opgespoten lippen praten poep aan een stuk door. Een strak getrokken stropdas kakelt kolder in mijn oor. En pretentieuze pakken praten pornografisch politiek. En scheur het vlees en mastodont onder het mond van chic. Dus buig voor de proleten en scheid ze in hun bek. En tandenloze vrienden kwijnen rokend aan de krek. En lege hulzen hoosten huizen zeggen hoe het moet. En blauwe rafels ijzen vuurwerk schreeuwen tot je bloed. Een stuiterende stuiterbal stagneert omwille van de reden. Een dikke brei van gieren geldt uit de kop in plaats van vrede. En jarige ik nodig jou uit, trakteer jou op stuk plastic. Eet maar op en scheid het uit en niemand vindt dat gek dit. En warme walmen walging pomp ik langzaam recht de lucht in. En lange halen ellendig door je neus uit door een zucht in. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wie is er gek? Wie is er gek? Wie het zegt, die mag het weten. Onthoud, de wereld is een mooie plek. Voordat je hem op gaat vreten. Je ziet er tevreden uit, Stijn, terwijl je dit luistert. Leuk is, ja, ik doe het altijd live, het is leuk om eens terug te horen. Ja, zo klinkt dat dus. Ja, precies. Ben je ook tevreden hierover? Ik vind dit wel een leuk nummer, ja. Ja, hè? Ja, je kan altijd nog de muziek in. Ik kan altijd nog de muziek in. Als je het echt niet meer weet, kan je altijd nog de muziek in. Nee hoor, dat is het hoogst haalbare, toch, de muziek in. Nou ja, en er zit ook heel veel muziek in. Ja, er zit heel veel muziek in. Wellicht straks nog een nummer even live doen. Ja? Als alles klopt. Als alles goed gaat. Als alles goed gaat, ja. Dat zometeen, maar eerst even het... Ja, moet ook gewoon gebeuren zijn. Het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier. Van. Voormalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep heeft zich schuldig gemaakt aan het veroorzaken van een sociaal onveilige werkomgeving. Dat zegt het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer onder leiding van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Die conclusie wordt getrokken na bestudering van een extern onderzoeksrapport. Al spreken de onderzoekers zelf niet van een onveilige werkomgeving. VN-chef Guterres is diep bezorgd over de toenemende intensiteit van het conflict tussen Hamas en Israël. Hij zegt dat beide partijen in Gaza hun best moeten doen burgerslachtoffers te voorkomen. Er zijn al te veel Israëlische en Palestijnse levens verloren gegaan, zegt Guterres. Sjaak van der Tak stopt eind dit jaar als voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO. Het is volgens hem belangrijk dat er een nieuwe voorzitter komt, omdat er in de politiek veel verandert. Bovendien heeft het voorzitterschap een groot beslag gelegd op hemzelf en zijn familie, zegt hij. De stimuleringsprijs voor beeldend kunstenaars, de Prix de Rome, is uitgereikt aan Jonas Staal. De jury roemt hem vanwege zijn compromisloze en gelaagde aanpak en de solide kwaliteit van zijn werk. De Prix de Rome wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Er is een bedrag aan verbonden van 40.000 euro. Kunststof. En Stijn kijkt ook heel tevreden naar de nieuwslezer. Ja, ik vond dat heel professioneel eruit zien. Ja, er zijn hier ook mensen die wat kunnen. Ja, je bent niet de enige. Ja. Tegenover mij zit hij, Stijn van Leeuwen. De Leeuwen, sorry. Sorry, Stijn. Stijn de Leeuwen, acteur, presentator, voice-over, maar in deze hoedanigheid vooral theatermaker. Mm-hmm. Hij staat met een waanzinnig... Het is ook waanzinnig. Ja, het is krankzinnig. Het is een beetje een alsof je in een trip zit, vond ik het. Ja, oh ja, ja. Mooi. Ik zei net, toen ik eruit kwam, ik zei net van... jij moet hem kapot zijn, maar ik was ook kapot. Ja. En het is poëtisch. Je praat heel veel in allerlei dialogen met jezelf... met de verschillende personages op het toneel. Je zingt. Ja. Zullen we meteen even... Nee, zullen we dat zo doen? Wat je wil? Nee, dat doen we zo, okay. doen we zo meteen. Nee, je gaat live zingen, maar dan moet je nog even een beetje... Mentaal op voorbereiden. Nee, ik wilde eerst nog even wat anders, ergens anders naartoe. Namelijk, een van je personages, Willem, ja. is in het stuk... Mm-hmm. Noem je hem papa of je vader? Ja, ja. Je vader. Is ook echt gebaseerd op je vader? Zeker. Ja. Ja. Ja, waarom moest hij een rol krijgen? Ja, ik dacht heel lang, volgens mij moet dat stuk sowieso helemaal over hem gaan. Oh ja? Ja, ik weet niet waarom, maar daar kwam ik eigenlijk niet helemaal uit. Maar ik had wel een aantal scènes. Maar waarom dacht je, het moet helemaal over hem gaan? Nou ja, ik ging allerlei fases door. Eerst dacht ik, moet alleen maar over over mijn verhalen in dat... Nee, het moet helemaal over mezelf gaan. Nee, het moet over mijn vader gaan. Ja. Maar nu gaat het eigenlijk over dat allemaal. Ja. Maar wat is er aan je vader waarvan jij dacht, dat wil ik erin hebben? Ook wel eenzaamheid zou je kunnen zeggen. Ondanks dat hij echt heel veel mens heeft, kent hij ook periodes van eenzaamheid, denk ik. Mm-hmm. Dat merkt hij al in het echt? Ja, dat merkte ik gewoon wel in het leven. Ja. Dus, en ook de mensen die ik hielp, daar ervaarde ik ook dat er veel eenzaamheid was. Ja. Ook heb ik zelf wel periodes gehad dat ik me erg eenzaam voelde. Ondanks dat ik altijd onder de mensen was. Dus ik dacht, volgens mij is dit wel een goed thema... om als een soort onderliggende gedachte te gebruiken. Ja. En daarom moest mijn vader er ook in. Ja. Maar dat is ook, dat zei je net al eerder voor het nieuws... Dat je dat heel erg merkte bij mensen. Je kwam bij mensen over de vloer die dan zorg nodig hebben. En dat je heel erg merkte dat ze eenzaam zijn. Ja, dat eigenlijk al die psychische klachten... Dat eigenlijk wel meer dat grootste probleem eenzaamheid eigenlijk was. Maar jij zegt net zelf, ik heb dat zelf ook ervaren. Of ik ervaar dat zelf ook. Ik denk dat het best een beetje een idee fictie is... dat wij jonge mensen, doe ik even tussen aanhalingstekens... Leuk voor de radio. maar dat allemaal... we hebben vrienden en het loopt allemaal zo lekker. En ondertussen bestaat dat natuurlijk wel degelijk, eenzaamheid. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat veel mensen daar last van hebben. Want wanneer heb je er nog steeds last van? Ik ben wat ik zei. Ik heb wel... Het klinkt heel gek, maar ik mediteer nu veel. En ik merk dat ik het niet erg meer vind om alleen te zijn. Dat ik me daar soms prettig bij voel. En dat ik kan daardoor dat meteen een beetje erachter komen. Waar sta ik nu? Wat vind ik nu? Wat voel ik nu? Hoe werkt het dan? Wat brengt mediteren? Nou, wat ik zeg, dat je gewoon even stil staat, of meestal zit eigenlijk. En dan even kijken, waar sta ik nu? Wat vind ik van bepaalde dingen? Mm-hmm. Wat houdt me eigenlijk bezig? En daardoor gewoon, als je zelf gewoon de dag tegemoet kan gaan en weet van, nou, zo sta ik er een beetje in de wedstrijd vandaag. Je beziet de dingen, je beziet ook soms dat je eenzaam bent, maar je vindt het niet meer zo erg. Ja, nou ja, precies. Precies. Ja. Ja. En dat alleen zijn maakt je ook, kan je ook juist sterker maken. Dus dat je niet de hele tijd je mening af laat hangen van iedereen. Maar dat je, nou, dit vind ik eigenlijk, zo sta ik hierin. Maar je hebt een vriendin, kinderen, ja. Vrienden, zeker. Ga ik vanuit. Ja. Volgens mij ben je vrij sociaal. Ja. Ja. En dan toch kan je eenzaam voelen. Ja, zeker. Waar zit hem dat dan in? Ja, toch die Hector waar we het eerder over hadden. Dus de kritische stem in mijn hoofd. Die je toch neerzaalt. Want je zegt, het is gewoon niet goed genoeg. Het is allemaal gewoon, het is gewoon allemaal, je doet gewoon net niet genoeg. En ja, nu heb ik in mijn voorstelling ook een soort tegenhanger daarvan. Dus een soort iemand die in je hoofd ook kan zitten. Die heb ik dus zelf geschreven, maar daar begin ik ook een beetje in te geloven. Dat is de Tofu Cowboy. Dat is de Tofu Cowboy. Ja. Die juist zegt van, nou, je kan, het is allemaal goed hoor wat je doet. En, ja. Zit die eenzaamheid, want ik probeer het even te vertalen. Ja. Zit die eenzaamheid hem dan ook in dat je in je hoofd hoor je zo'n stem die zegt, je bent niet goed genoeg. Mm-hmm. Maar wat er zich in je hoofd afspeelt, weet alleen jij. En dat maakt je eenzaam. Is dat een goede samenvatting? Ja, zeker. Ja, ja zeker. En door maatschappelijk werk, door anderen te helpen, kom je er eigenlijk achter. Eigenlijk hebben we allemaal last van dingen. Eenzaamheid of depressie of streng zijn naar jezelf. Of armoede. Of iedereen heeft gewoon wel last van iets. En dat is een heel fijn besef om te weten. Van, oh ja, we zitten allemaal gewoon in hetzelfde schuitje. En dan kan je ook veel makkelijker met mensen praten. Want ja, we hebben allemaal gewoon, we lijden allemaal aan dingen. En verbonden in lijden. Ja, en als je dat dan weer weet, dat kan heel bevrijdend werken. Ja, snap ik. Ja. Ik denk dat je er klaar voor bent, Stijn. Oh, ja. Dat je live gaat zingen. Laten we maar doen, hè. Dus uit je voorstelling, geen zin, heet het, hè? Ja. Nou, dan maak je maar zin. Dan maak je maar zin. Ik heb geen zin om te gaan slapen. Ik heb geen zin om op te staan. Ik heb geen zin om hier binnen te blijven zitten. En ik heb al helemaal geen zin om naar buiten te gaan. Ik heb geen zin in muziek, geen zin in tv. Geen zin in een boek, geen zin in de zee. En geen zin in drank, geen zin in natuur. En geen zin in niks doen en geen zin in avontuur. Geen zin in straks, geen zin in nu meteen. Geen zin in mensen en geen zin in alleen. En geen zin in familie en geen zin in een vriend. Geen zin in gelach en geen zin in gegrien. Ik heb gewoon geen zin, geen zin. Nee, nee, nee. Ik heb gewoon geen zin, geen zin. En ik kom niet uit mijn bed vandaag. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb geen zin in muziek, geen zin in tv. Geen zin in een boek, geen zin in de zee. En geen zin in drank en geen zin in natuur. En geen zin in niks doen en geen zin in avontuur. En geen zin in straks, geen zin in nu meteen. Geen zin in mensen en geen zin in alleen. En geen zin in familie en geen zin in een vriend. Geen zin in gelach, geen zin in gegrien. En geen zin in stilte, geen zin in kabaal. Geen zin om te streven, geen zin in gefaal. En geen zin in straks en geen zin in doen. En geen zin in denken en geen zin in doen. En geen zin in porno. Geen zin in gevrij, ik heb geen zin in jou. Maar ik heb vooral geen zin in mij. Sammerstein. Ja, dat zit ook in de voorstelling. Dat is fantastisch. Nou, je hebt er een fan bij. Ja. Oké dan. Ja, ik ga niet in mijn eentje klappen, dat slaat nergens op. Maar waanzinnig. Kun je geen applausbandje eronder? Mogen wij even een applausband? Of een lachband? Daarachter het glas zijn ze, zijn ze aan het klappen. En ik weet zeker dat ze op de Radio 1 ook voor je aan het klappen zijn. Dit is gewoon ontzettend goed. En ik ben niet de enige die dat vindt. Composities status Elio, moet ik erbij zeggen. Dankjewel, staat Elio. Ja. NRC, 5 sterren. Ja. Volkskrant, 4 sterren. Ja, cool. Denk je dan, ha, Hector. Nou kan je koppel dicht houden. Dat denk ik, zijn vriend van mij ook. Die zei, eat that, Hector. Ja. Ja, nee, absoluut, ja. Dus er zit een man vol zelfvertrouwen tegenover mij. Nou, vol zelfvertrouwen is wel een groot woord, maar wel wat zelfverzekerder dan 2 jaar geleden. Hm. Ja. Was je altijd al zo'n mannetje die waarvan... Nou, A, met zoveel talent en B, die heel goed wist uiteindelijk... want natuurlijk, je bent even zoekende geweest... maar uiteindelijk heb jij heel erg het idee dat je weet wat je moet maken. Dat blijkt uit alles. Nou, ja het is wel leuk dat je dat zegt. Kijk, ik wilde eigenlijk altijd wel een one-man show een keer maken. Ik dacht, dat moet ik een keer doen. Ja. Ik heb een manier droomde ik daarvan. Ik zeg wel ja, maar het lijkt me schuldig. Cabaretier wilde ik worden. Dus dat doodeng, een one-man show. Ja, maar ja. Ik dacht van, ik moet het nu wel gaan doen. Anders ga ik het gewoon nooit doen. En dan ga ik er later spijt van krijgen dat ik het in ieder geval niet een keer geprobeerd heb. En in coronatijd was er dus wel tijd. Mm-hmm. Dus dat heeft het ook opgeleverd. Ja. Maar ik dacht wel altijd van, ja, wat heb ik nou eigenlijk te vertellen? Wat heb ik nou te vertellen? Mm. En door... Ja, ik kom er gewoon wel. Ik heb gewoon eigenlijk zin om heel veel dingen te vertellen. Ik heb de smaak te pakken, zou je kunnen zeggen. Ja. Heb je nog meer te vertellen dan ik dit? Ik heb zeker meer te vertellen, ja. Ja? Doe eens een tipje van de sluier. Ik wil nu met het werk wat ik doe bij daklozen... daar wil ik ook wel het een en ander over te vertellen, ja. En er zijn wel gewoon maatschappelijke thema's... vaak met onrecht of ongelijkheid. Mm-hmm. Wat iemand kan overkomen. Mm-hmm. En hoe we daar allemaal in staan. En hoe je eigen mentale gestel of je eigen... persoonlijke ontwikkeling, daar heb ik wel zin om allemaal dingen over te gaan vertellen. Maar was je altijd, ook toen je een jaar of 12, 13, 14 was je toen ook zo'n betrokken jongen? Ja. Bezig met de wereld? Denk het wel. Niet alleen met zichzelf? Demonstreerden allemaal wel bij McDonald's dat ze moesten stoppen met vlees verkopen en zo. Nou, dat heeft dan weinig veel zin gehad. Bij bondwinkels zijn we gaan demonstreren. Ja. Ja. Stond jij voor de McDonald's te demonstreren? Ja, zeker. Ja. Met een bordje? Met een bordje, met allemaal andere mensen. En wat stond er op het bordje? Ja, vlees eten is moord. Zoiets. Waar was dat? Ja, in Amsterdam overal. En als we dan klaar waren, we zaten een beetje in de punk scene. Dan gingen jullie een heel hamburger eten. Nee, falafel. Falafel. Ja, dan gingen we met z'n allen naar de falafelbar. Je zat een beetje... Geen tofu? Dit waren een kikkererwten. Maar daar is de tofu wel aangewakkerd. Ja, maar jij zat een beetje in de punk scene, zei je dat net? Ja. Ik kan me nog weinig bij voorstellen als ik naar jou kijk. Oh, nou, ik heb wel een paar leuke foto's. Hoe zag je eruit? Een hele grote groene hanenkam op mijn hoofd. Oh ja? Ja, allemaal veiligheidsspel door mijn oor. Schitterend. Ja. Dat echt een cliché van een punker. Ik was zeker het cliché van een punker. En dat was tegen McDonald's, tegen het grootkapitaal, tegen Bond. Ja. We hebben alles op één hoop. Ja. Ja, dat was toen vooral tegen dierenleed en zo, ja. Ja. Ik kwam er iemand naar buiten bij de McDonald's. Weet je dat nog? Nee, die durfde dat niet. We waren best wel met veel ook. En dan gingen we flyeren daarvoor. Zo. En wie bedacht er, we gaan demonstreren bij de McDonald's? Ja, ik weet niet. Volgens mij had PETA daar ook wel iets mee te maken. Dus, hoi? PETA, dat soort dierenrechtenorganisatie. Animal Rights, ja. We hadden allemaal flyers van hun. Mm-hmm. Maar ik zat gewoon in die punk scene en dat deden we ook erbij, zeg maar. Ja, ja. En was dat echt betrokkenheid? Of dacht je gewoon al lachen met z'n allen en daarna lekker falafel eten? Je wil ook ergens bij horen natuurlijk. Maar ik... was wel echt een overtuigd vegetariër, ja. Ja. Ik vond dat wel echt... Ik had geen zin om vlees te eten. Was of bent? Ja, ik eet nu alweer een beetje vlees, ja. Maar die hanenkam is ook weg. Die hanenkam is ook weg, ja. Ik zit nu in een driedelig pak. Je bent groot geworden. Een knipscheiding, ja. Hmm. Maar dus dat was oprechte betrokkenheid? Zo klinkt het wel. Ja, nee, eigenlijk wel, ja. Ja. Ja. En nu durf ik ervoor uit te komen, zeg maar. Dat ik, of, nou ja, nu probeer ik er een soort... kunst van te maken. En is dat iets wat je met de paplepel hebt ingegoten gekregen? Waren je ouders ook maatschappelijk betrokken? Ja, vader was wel zo'n communist een beetje. Of zo, vooral zijn vader, maar hij had er ook nogal een beetje wat van meegekregen. Halve. Ja, nee, ja, wel gewoon echt heel links. Ja. En mijn moeder heeft ook wel gedemonstreerd. Dus het is wel een beetje. Dus op zich zie ik wel de lijn naar dan als jij tijdens corona geen werk meer hebt om dan te denken, ik ga in de zorg werken. Want dat is je wel een beetje met de paplepel ingegaan. Ja, en ik heb vroeger ook wel een beetje in de zorg gewerkt. Na de middelbare school of gewoon als bijbaantje, thuiszorg, dat soort dingen. Mm-hmm. En mijn vader heeft naast zijn werk als beeldend kunstenaar, beeldhouwer, ja, heeft hij ook om rond te kunnen komen altijd in de verslavingszorg gewerkt. Dus, Oké. Wel 30 jaar, denk ik, of zo. Ah. Dus, en ook met daklozen, trouwens. Dus ja, nee, dat is allemaal niet de geschiedenis herhaalt zich, Stijn. Ja, dat dacht ik ook. Ja, ik zit gewoon in wat mijn vader doet. Ja. Kunst maken en maatschappelijk werk doen. Komt hij dan nu achter? Kom ik nu achter. Is het ook bedoeld als, of niet misschien bedoeld, maar is dat, want je zegt, hè, ik werkte in de psychiatrie en nu in de daklozenzorg. Mm-hmm. Je ziet ook van binnenuit hoe de zorg dus werkt. Ja. Is je stuk ook een beetje bedoeld als aanklacht tegen de zorg? Of in ieder geval als spiegel? Nou, een beetje. Er is gelukkig ook wel een hoop wel goed geregeld. Mm-hmm. Maar het moet wel echt wel slecht met je gaan. Wil je echt de goede zorg krijgen, zeg maar. En ik denk dat er wel. Want anders krijg je een werkloze acteur. Ja, dan krijg je een werkloze acteur, ja. Heb jij weer? Ik ga om een Shakespeare in je huiskamer zitten. In mijn geval was het gewoon prima. Of gewoon, weet je wel, ook al had ik niet zoveel ervaring, maar kon een hoop doen. Maar ja, er is natuurlijk veel. Dus ja, ik ben ook helemaal niet daar. Ik wil ook niet heel activistisch daarin zijn. Maar er zijn gewoon wel gevallen van mensen die hulp nodig hebben. En pas als het eigenlijk helemaal misgaat, dan pas krijgen. Mm-hmm. En ik denk dat daar veel voorkomen kan worden. Ja. Er is natuurlijk gewoon wel echt heel veel wegbezuinigd. Ja. En ik merk het ook bij de daklozenopvang. Daar zijn eigenlijk heel veel psychische patiënten inmiddels. En dat is die gewoon eigenlijk verwarde mensen op straat. Maar daar zijn wij natuurlijk niet voor opgeleid. Ik bedoel, dat was blijkbaar wel echt anders. Dan was het gewoon iemand die op straat leefde. Ja. En niet per se met mentale problemen. En volgens mij is dat ook wel een gevolg van dat het allemaal is wegbezuinigd. Dat dus gewoon nu ze op straat komen en dan zoek het maar uit. Ja. Komen er ook mensen uit de zorg kijken bij jouw voorstelling? Heel veel. Oh ja? Ja, heel veel, ja, zeker. Wat vinden jullie ervan? Ja, om ze even over één kant te scheren. Laat ik even alle zorgmensen over één kant zien. Ja. Nou ja, ik hoor wel veel dat ze heel veel herkennen. Dat ze het gewoon heel mooi vinden. En wat ook wel goed is om te zeggen, dat was ik probeer die mensen om een podium te geven eigenlijk. Dus de personage die ik speelde. Dus die zegt, er wordt veel gelachen om ze. Dat is ook zo. Want ik vind zonder humor vind ik theater echt niet te verteren eigenlijk. Mm-hmm. Ik geef ze ook gewoon ik laat het licht op schijnen. Omdat wat ik zei, veel mensen zitten eenzaam achter een deur. Ja. En hier kunnen we ze even zien. Ja. Je mag kiezen. Ja. Wende. Ja. Of Bob. Mag niet allebei? Nee. Dat kan niet, Stijn. Daar hebben we geen tijd meer voor. Dan zou ik zeggen, doe Wende. Dat nummer slaat ook wel echt op deze voorstelling. Ja, moeten mensen maar goed luisteren. Ja. Luister naar Wende. Het is genoeg, meer dan genoeg, dit tranendal. Controle, dwang, de generaal, het zwart of wit. De kleuter op de achterbank, de afhaaljunk, dominatrix, de twijfelaar, flipperbal. Ben ik lelijk, ben ik dik, bang dat ik alles missen zal. Gifparade, sabotage, mascarade en façade, ben eruit, ik wil eruit. Het is klaar, ik blok die ruis, ik wil naar huis, ik wil naar buiten. Klachtenbank, terrorist, treurwil, fundamentalist. Het is klaar, het is jij of ik, het is goed. Het is genoeg, ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Uit de kast, in de ring, in mijn mond en op mijn tong. Alles likt en alles golft van het vuurwerk dat ik vond. Ik ben ja in al mijn wezen. Ik weet hoe mijn kruis te dragen. Ik breek schakels en obstakels. Ik weet hoe ik goud kan maken. trappen van de zweep. Maar ik ben niet kapot te krijgen. Al mijn lessen zijn geslepen. Ik weet waar mijn schip naartoe moet drijven. Ik ben mijn eigen wiggelroede. Maak parfum van alle pijn. En ik slaap niet tot ik mijn zin heb. Tot alle muren deuren zijn. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed. Meer dan genoeg, ik ben meer dan goed genoeg. Want ik ben hier zoals ik ben, met alle glans en ravelranden. Mijn manier van houden van en dat, ik durf te vragen. Zie me staan en ga niet weg, hou me vast en draag me. Het is goed, meer dan genoeg, dit antwoord waar ik steeds naar zoek. Het is zo dicht bij huis te vinden, sterker nog zit binnenin me. Het is goed. En wat ik dan zie, daar ben jij. En wat ik dan zie, daar zijn wij. En wat ik wil, is dat dat blijft. Het is goed, meer dan genoeg. En dat was ik altijd al. En het liefst van alle dingen is dat ik jou ook hoor zingen. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Wat een goed nummer, hè? Ja, zeker. Zeker. Goeie plaat ook. En ook zo waar. En ook zo waar. En ook zo waar. Ja. Heel vaak luisteren dit nummer. En dan wordt Hector steeds kleiner en kleiner. Precies. En kleiner. Hoe heet die van jou eigenlijk, jouw innerlijke... Dat is, je innerlijke stem die je afbrandt. Mijn moeder. Nee. Ik hoop niet dat ze luistert. Ja, ze luistert wel. Grapje, man. Grapje. Over moeders gesproken. Ja. Jouw moeder. Ja. Heeft veel vertrouwen in je. Dat weet ik, want zij is gebeld voor kunststof. Ja. Zij zei iets moois. Stijn speelde... ik moet even goed voorlezen. Stijn speelde op school eens een keer de nieuwe kleren van de keizer. Toen was hij 6. Hij was natuurlijk de keizer. Hij kende alle teksten en ook de teksten van de kinderen om hem heen. Ik heb altijd gedacht, wat er ook gebeurt, Stijn, dit kun je in elk geval. Oké. Toen was je 6. Weet je dit nog? Ja, dat weet ik nog heel goed, ja. Ja. Ja. Ik weet ook nog wel dat ik dan die tekst voor ging zeggen naar het andere jongetje die het kwijt was. En toen had het publiek door dat ik dat voor zei. En dat vond het publiek grappig. Ja. En toen dacht ik, oh, dit vinden ze dus leuk. Dus toen ging ik het nog harder voor zeggen, zodat ik nog meer lachers. Een pestkind. Ja, ik dacht gewoon... ja. Realiseerde je toen ook, ik kan grappig zijn? Je denkt het allemaal, ja, ik weet niet. Ik realiseerde wel, ik vind het wel heel leuk als mensen lachen als ik op een podium iets sta te doen. Ja. En wist je dan ook van, dat kan je dus leren? Dan kan je bepaalde, als ik bepaalde dingen doe, ja, dan gaan ze lachen? Ja, precies. Ja. Ja, daar kwam ik toen dus een beetje achter. Ja. Ja. En wat was dat nog meer, behalve dit? Hoe maakte je mensen aan het lachen? Ja, moesten we een soort act doen met een soort bandje met pruikjes. En dan zorgde ik ervoor dat tijdens dat headbangen met dat pruikje dat hij expres afvloog. En dat leek dan per ongeluk. En dan vond die zaal dat heel leuk. En dan dacht ik, kijk, zie je, oké, dit werkt ook. Dus dat fysieke theater, want dat is nu ook bij Tofu Cowboy, is het ook heel, je bent heel bewegelijk. Ja. Dus ook soms een beetje slapstickachtig. Ja. Ja, zeker. Dus dat zat er toen ook al in? Zeker, ja. En dat is ook wel leuk. Ik heb ook met 2 vrienden in coronatijd, die kutheid waar we het over hadden. Ja. Had ik ook een ander lichtpuntje nog. Dus dat was deze. Maar dat heb ik ook met 2 vrienden, Lisa Groothof en Maurits, hebben we toen een hele leuke voorstelling gemaakt. En een korte film daarvan. Die heette Kut. dat klinkt heel... Maar het was een O met een streepje doorheen. Dus het was een hele keurige... Ja, ja. Het kut, zou je kunnen zeggen. Cute. Maar dat was zonder tekst. Het was alleen maar fysiek theater. Aha. Ja. En waar heb je die gespeeld? In het Amsterdamse Bos en op de Parade. Zo'n verrijzend festival in Nederland met toneelvoorstellingen. Op Lowlands zelfs. Dus een paar hele vette plekken. En daar nog een korte film van gemaakt. Maar ik reageer eigenlijk ook omdat... heel fysiek theater hou ik zeker van. Ja. Maar dit allemaal wat je allemaal... Want ik zei al eerder, je presenteerde bij BNN op televisie. Je had heel veel theatervoorstellingen gedaan. Voice-overs, nu dit wat je nu beschrijft. Tofu Cowboy, je eerste solo voorstelling. Ja. Waar gaat je hart naar uit? Het maken van voorstellingen. Dus in, je eigen voorstellingen? Ja, oh. Dat is gewoon dat ik... vind ik ook leuk om met mensen samen dingen te maken. Mm-hmm. Maar ik heb ook wel een idee. Ik heb eigenlijk nog een idee voor twee andere solo's. Mm-hmm. En ik over de dakloze opvang? Dat is er één van, ja? Zeker. En die andere? Ja, dat zeg ik TZT wel. Oké. Okay. En ik heb ook nog een aantal ideeën. En ook over grote voorstellingen met andere mensen. Het ontwikkelen, het schrijven. Dus het hoeft niet alleen maar in mijn eentje. Maar het maken, daar gaat mijn hart wel sneller van kloppen nu. Volgens mij is Hector dood en begraven. Die is er altijd wel. Maar je moet hem kunnen beteugelen. Ja. Als een paard. Geef mij eens een tip aan de luisteraar. Hoe beteugel je je innerlijke Hector, je innerlijke kritische stem? Door niet zo streng te zijn tegen jezelf. Dus van als je bijvoorbeeld denkt van ja, ik had langer moeten sporten vannacht. Van waarom? Van wie moet dat? Van jezelf. Dus, maar er is niemand anders die zegt je moet dat. Dus als je gewoon zelf doorhebt hoe streng je tegen jezelf doet, dan kan je ook mild tegen jezelf doen. En als je dat gewoon oefent, volgens mij, dan word je er steeds beter in. Mildheid. Ja. Mooi. Ga je dat ook opschrijven? Je hebt nog een tegel. En nog 1 minuut 20. Wat kan ik allemaal in 1 minuut 20 zeggen? Nou, ik dacht... Jij wist wel, denk ik. Ik dacht ook aan het nummer van Wende. Ik dacht ook aan een van de boodschappen van mijn voorstelling. Dus ik wou opschrijven. Je bent genoeg. Je bent genoeg. Of het is genoeg. Het is genoeg. Nou, weet je wat? Het is goed genoeg. Het is goed genoeg. Ja. Nou, weet je wat? Nee. Eén tegel, eentje. Stijn? Heb je nog een paar? Niks ervan. Het is goed genoeg. Het is goed genoeg. Stijn, ik vond het meer dan goed genoeg. Dankjewel. Dank. Ik vond het meer dan gezellig ook. Mooi zo. Vast even. Zometeen 5 dagen. De bus is in Haaksbergen. Het gaat over de zoutwinning. En Myrthe van der Drift die presenteert. En Stijn en ik... schudden onze blaadjes op, drinken nog een kopje thee en gaan huiswaarts. Staan niet met elkaar, dat klinkt een beetje gek, maar gewoon ieder voor zich. Ieder voor zich. Stijn, fijn dat je er was. Dankjewel. Stijn de Leeuwen, hij speelt in Tofu Cowboy en dat is nog te zien. Tot en met... 19 november in Theater Bellevue, de Bellevue lunchvoorstelling. 6 keer in de week. Zou ik maar wat van maken, 19 november, dat is mijn verjaardag. Oké dan. Nou, neem je al je vrienden mee. Dat doe ik. Stijn de Leeuwen, dankjewel. Dank u wel, meneer De Leeuw. Morgen in Kunststof de verfilming van de beroemde roman Het Smelt. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Dat is handig. De basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst om actie en een ander perspectief vragen. Daarom bekijkt onze community of solvers complexe vraagstukken van alle kanten. Zo zetten we ambitie om in actie en maken we samen een wereld van verschil voor organisaties, hun stakeholders en hun omgeving. Duurzame vooruitgang noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Hilma af Klint en Piet Mondriaan. Levensvormen. Bekijk het eigenzinnige oeuvre van twee tijdgenoten en hun bijzondere omgang met abstractie. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. Mijn naam is Hanna Verboom. Als moeder probeer ik mijn kinderen zo gezond mogelijk te laten eten. Maar dat wordt mij vaak best wel moeilijk gemaakt. Ik ben op onderzoek gegaan om erachter te komen hoe dat komt. Zo ontdekte ik dat groente en fruit de afgelopen jaren maar liefst 40% duurder zijn geworden. Bekijk mijn onderzoek op opzoeknaargezond.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Private Bank van het jaar.